देहातियों में से जो पीछे छोड़ दिए गए वो अब जल्द ही तुमसे कहेंगे, हमारे अम्वाल और हमारे घर वालों ने हमें मशगूल कर दिया था, सो आप हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें। ये लोग अपनी जबानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। आप कहते हैं, कौन है जो अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए किसी चीज़ का कुछ भी इख्तियार रखता है? अगर वो तुम्हारे साथ किसी नुकसान का इरादा करे या तुम्हारे साथ किसी नफ़े का इरादा करे, बल्कि जो आमाल तुम कर रहे हो अल्लाह ताला हमेशा से पूरी तरह बाखबर है।